สาโตภิกขเวภิกขุวิหรยะสัมปชาโนอยังเตอัมหากังอนุสาสนีภิกษุทั้งหลายเธอพึงเป็นผู้มีสติอยู่ยังมีสัมปชัญญะเถิดนี่เป็นคำสอนของเราแก่พวกเธอทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันมาพบกันเพื่อที่จะทำจิตให้มีความสงบเกิดปัญญาให้มีการปล่อยวางหลุดพ้นจากสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้ในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมนำธรรมะเข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติปฏิบัติทำให้เข้าสู่ในใจได้อย่างไรด้วยการตั้งสติไว้ทุกฝั่งตอนนี้วันนี้เรามาพบกันนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังฝึกในอีกลักษณะหนึ่งคือในลักษณะที่ให้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่าลำพังเพียงแค่ว่าฟังรายการธรรมะรับอรุณวันละหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็ไม่ถึงด้วยฟังแล้วอ้าวก็ปฏิบัติช่วงนี้นั่งสมาธิทำจิตให้สงบเข้าใจธรรมเนี่ยมาแค่สัปดาห์ละครั้งตัวนั้นเองพอฝึกพอทำแล้วช่วงอื่นของวันนี่ก็เผลอเพลินหลงลืมกินมากปากร้ายคิดฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ไม่ดีนะสู้สลับกันอย่างจะดีกว่าเหลืออีก23ชั่วโมงที่เหลือทำดีหนึ่งชั่วโมงอาจจะปล่อยผีปลดปล่อยได้บ้างนั่นยังจะดีสักกว่าตัวที่ใช้ดีที่สุดเลยตัวฝังตัวจะพูดกันในวันนี้คือว่าให้มันทั้ง24ชั่วโมงนั่นแหละมันดีตลอดฟังรายการธรรมรับรุณทำจิตให้สงบประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ดีหลังจากนั้นออกไปขับรถเดินทางนั่นนี่ก็ทำจิตให้สงบด้วยมีสติสัมปชัญญะด้วยนั่นมันยิ่งดีมากๆเลยทำอย่างไรวันนี้เราให้นึกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่ว่าเราจะต้องทำในแต่ละวันละวันแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนไว้ตามพุทธพจน์ที่ยกมาในเบื้องต้นนี้บอกว่าให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ยังมีสัมปชัญญะการมีสติอยู่ยังมีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเรามาฝึกทำกันในวันนี้สติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นานได้ท่านแยกออกเป็นกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ในไหนอยู่ในอนุสติสิบนี่แหละอย่างใดอย่างหนึ่งอนุสติสิบมีอะไรจากท้ายสุดก็ลมหายใจอานาปานสติไปจนถึงเริ่มแรกอันแรกสุดก็พุทธานุสติเกินตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันไหนก็ได้ทุกฝั่งไหนก็ได้ในอนุสติสิบอย่างนี้เอาวันนี้เราเอาอานาปานสติก็แล้วกันนึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจแล้วไงตอนนั้นก็มีสติไงมีสติแล้วไงมีสติอย่างนี้ก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมไงเอาเป็นกายตอนไหนก็เมื่อตอนที่กายสงบระงับลงหรือว่าลมหายใจนี่ก็เป็นกายอย่างหนึ่งในธาตุสี่เอาเวทนาอยู่ยังไงเอาก็ถ้าตั้งสติไว้เกิดสมาธิขึ้นจิตเป็นอารมณ์อันเดียวมีปีติสุขเอาปีติสุขก็เป็นเวทนาไงหรือความคิดต่างๆอะไรมันระงับลงนั่นก็เป็นเวทนาในเวทนาเห็นในข้อ2นี้เอาแล้วจิตอยู่ตรงไหนก็จิตอยู่ตรงที่จิตคุณสงบลงไงแต่คุณดูเราไม่ใช่นะจิตสงบลงนั่นก็เป็นเห็นจิตในจิตส่วนเห็นธรรมะในธรรมะก็คือธรรมะหมวดธรรมต่างๆข้อไหนที่ปรากฏขึ้นเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเป็นธรรมานุสติก็ได้ทั้งนั้นเหมือนกันเห็นความไม่เที่ยงอะไรก็รวมกันอยู่ในตรงนี้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นจากการดูลมหายใจใช่ไหมหนึ่งก็เป็นสติใช่ไหมทีนี้สัมปชัญญะตรงนี้ที่มีความสำคัญปัญญาต้องมีต้องมาฟัง ในการที่จะเห็นข้อนี้สัมปชัญญะท่านบอกไว้ว่าอย่างไรท่านบอกไว้ว่าคือการรู้ตัวรอบขอบรู้ตัวรอบขอบรู้ตัวรอบขอบไปในการก้าวข้างหน้าถอยข้างหลังรู้ตัวรอบขอบในการแลดูเลี้ยวดูรู้ตัวรอบขอบไปในการคู่การเหยียดรู้ตัวรอบขอบไปในการทรงสังคติบาจิบอลหมายถึงเรื่องแบบของเราใส่เสื้อใส่กางเกงรู้ตัวรอบขอบในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบขอบไปในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบขอบไปในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งนี่เรียกว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะจุดที่สำคัญในที่นี้ก็คือคำว่ารู้ตัวรอบขอบยังไงคือรู้ตัวรอบขอบในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังตรงนี้เรามาฝึกกันเราทำอะไรบ้างวันหนึ่งตื่นมาก็เดินไงต้องลุกขึ้นจากเตียงตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยคุณต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในอิริยาบถละคุณลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งคุณเอาจากนอนก็มานั่งก่อนใช่ไหมจากนั่งนี่ก็มายืนแล้วก็เดินไปนี่ในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการเดินการลุกการนั่งให้มีสัมปชัญญะบางคนจะเดินไปขี่จักรยานบางคนก็จะเดินไปขี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็จะเดินไปขึ้นรถเขาบางคนไม่ได้ไปไหนฉันเดินไปห้องน้ำเฉยๆไอ้ตอนเดินนี่คุณมีสติอยู่กับการเดินไหมฝึกตรงนี้มีสติยังไงให้อยู่กับการเดินเอามีสติสัมปชัญญะเห็นว่าอะไรเห็นว่าเราเดินอยู่มีใจไม่คิดไปในภายนอกแน่นอนนะคนเรามันมีความคิดเดี๋ยวก็จะค่อยมาพูดกันตรงดีป่ะถ้าคิดแล้วคิดยังไงให้มีสติอยู่กับการคิดเอาตอนเดินนี่ก่อนสติคุณจับตรงไหนในขณะที่เดินเราก็จับในอิริยาบถโดยรวมทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดหมายก็มาฉันตั้งกายไปอย่างนี้เดินไปอย่างนี้ขาเท้าก้าวย่างไปอย่างนี้อย่างนี้การกำหนดรู้ตัวรอบขอบนี่ไปอย่างนี้การรู้ตัวรอบขอบนี่คือไปในกายของเรานะแขนขาลำตัวการทรงตัวการถ่ายน้ำหนักการเดินไปให้เราอยู่ในอิริยาบถเหล่านี้ตั้งสติเอาไว้อยู่ในการเคลื่อนไหวรู้ตัวรอบขอบถ้าขี่จักรยานคุณจะขึ้นจักรยานเนี่ยต้องกำหนดสติให้ดีแต่ขึ้นไม่ดีมันล้มได้หรือแม้แต่บางคนกำลังไม่ดีขึ้นแล้วล้มก็กำหนดสติให้ดีในการล้มนั้นก็ได้เอาอย่าเพิ่งไปถึงว่าขี่จักรยานอะไรเอาแค่เดินแล้วบางทีมันสะดุดแล้วมันจะล้มถึงไม่ใช่ว่าคนที่เผลอสติแล้วถึงสะดุดหกล้มเท่านั้นคนสติสตังดีๆเต็มๆเนี่ยบางทีก้าวย่างไปอยู่มันก็เกิดเผื่อพื้นที่เราเดินยืนหรือเหยียบอยู่นั้นมันไม่มั่นคงมันก็ล้มลงได้เราล้มลงแล้วไงคุณก็มีสติอยู่ในการล้มนั้นไม่ยินดียินร้ายแต่กำหนดสติว่าอุ๊ยฉันล้มลงแล้วกายเป็นอย่างนี้ไปแล้วสะดุดแล้วหัวคว่ำแล้วเอาจะลงยังไงให้มีสติอยู่แม้แต่ในการล้มลงไปนั้นถ้าไม่ล้มเดินไปดีๆคุณจะทำอะไรขี่จักรยานก็มีสติอยู่ในการขึ้นขี่จักรยานนั้นปั่นไปตามองไปทางไหนให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดส่วนบางคนขี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็ขึ้นรถยนต์ขับรถยนต์ไปนี่คุณเข้าเกียร์คุณเหยียบคลัชเดี๋ยวนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็เหยียบเบรกมองทางจับพวงมาลัยพวกนี้ให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดอันนี้ไม่ใช่ว่าทำช้าๆแบบเคลื่อนไหวเหมือนเต่าอย่างนี้นะไม่ใช่งั้นนะท่านฟังแต่ให้ธรรมดานี่แหละแต่จิตใจของเราเนี่ยให้จดจ่ออยู่ในอิริยาบถกิจกรรมต่างๆที่เราทำไม่ให้พลาดเลยพลาดนี่คือยังไงคือพลาด พลาดนี่คือมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจไปตามกิจกรรมที่เราทำนั้นพลาดนี่คือยังไงอย่างเช่นว่าคุณเดินไปธรรมดาธรรมดานี่เดินไปแล้วอาจจะมีความรู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าหรือที่เข่าก็มีความคิดต่อไปว่าโอ้ยทำไมร่างกายฉันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ฉันเป็นโรคอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นฉันอ้วนหรือฉันยังไงคิดไปอะไรใช่ไหมแล้วเกิดความไม่พอใจนี่เกิดความยินร้ายเกิดความกังวลใจเกิดอกุศลธรรมขึ้นในใจนั่นคือพลาดแล้วพลาดแล้วแต่ว่าคนเรามันเดินมันก็คิดไปว่าถ้ามีความคิดเกิดขึ้นทำยังไงพอเรามีความคิดเกิดขึ้นว่าโอ้ฉันเดินไปเนี่ยฉันเจ็บขาปวดหลังปวดไหล่เดินไปเสร็จปุ๊บไอ้นี่ฉันจะเป็นอะไรไหมนะมีความคิดเกิดขึ้นมาใช่ป่ะถามว่าความคิดนั้นเป็นตัวอะไรมันเป็นใครตัวเราเป็นความคิดหรอหรือก็ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นใครทำไมมีความคิดเกิดขึ้นความคิดก็มีเหตุเกิดนั่นแหละของมันนั่นแหละในเกิดของความคิดก็มีผัสสะนั่นแหละผัสสะนี่ที่นี้มาจากไหนก็มาจากแขนขาที่มันปวดนี่แหละมันจึงมีความคิดขึ้นมีภาษามันก็มีสัญญามีวิตกวิจารก็มีเป็นธรรมดาให้เราเห็นความคิดที่เกิดขึ้นเนี้ยว่ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่ตัวเราพอมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีความคิดเกิดขึ้นเราก็มีสติอยู่ในความคิดว่าเอ๊ะฉันป่วยนี่ฉันป่วยเป็นอะไรฉันเจ็บทำไมยังไงมีเวทนาทางกายแล้วมีเวทนาทางใจด้วยก็ให้มีสติสัมปชัญญะในเวทนาทางใจที่เกิดขึ้นนั้นด้วยนะเช่นมีความไม่พอใจใช่ปะมีความไม่พอใจในทุกเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นมีความไม่พอใจในทุกเวทนาแล้วคุณมีสติสัมปชัญญะในความไม่พอใจนั้นด้วยเอายังไงนะเอาก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไงมันเป็นตัวตนไหมไอ้ความคิดนี้อะอารมณ์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวตนไหมหมายความว่ามันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันถึงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ๆไอ้ความคิดว่าไอ้ฉันป่วยเป็นอะไรฉันจะตายไหมแล้วก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดโดยไม่มีเงื่อนไขปัจจัยให้เห็นสติสัมปชัญญะต้องมีเห็นด้วยว่าเออมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยนะก็ร่างกายฉันเจ็บปวดอย่างนี้ความคิดนี้มันจึงเกิดขึ้นนะเห็นด้วยสติตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมีความคิดก็มีมาดินี่ฉันมีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้เราจะไม่ได้ตามหรือเพลินหรือต่อไปแล้วต่อไปอย่างต่อเนื่องไปคือถ้าต่อไปแล้วต่อไปพลาดหนักมากเนี่ยจิตจมอยู่ในอารมณ์นั้นตลอดวันเลยเนี่ยมันก็จะกัดกินหัวใจเราใช่ไหมทีนี้พอเราเริ่มมีทุกเวทนาทางกายแล้วก็มีทุกเวทนาทางใจต่อตามความคิดนั้นให้รีบเห็นสิ่งนั้นน่ะมีสติสัมปชัญญะในสิ่งนั้นตามเวทนาในทางใจนั้นก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเป็นความคิดวิตกวิจารเป็นสัญญาก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเป็นผัสสะทางกายก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเป็นความเคลื่อนไหวในทางอิริยาบถอยู่ที่ว่าเราเอาสติตามไปได้จุดไหนเราเอาสติตามไปจุดไหนนั่นคือหมายความว่ามันจบหยุดที่จุดนั้นได้นะถ้าสติไปตามต่อไม่ได้คือไม่รู้มันก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นี่หมายความว่ามันก็จะต่อไปอีกว่าโอ้ยคนนั้นทำไมไม่มาดูแลฉันว่าทำไมฉันต้องมาจมปลักอยู่สถานการณ์แบบนี้คิดวนลูปไปแล้วก็วนลูปไปซึมเศร้าได้ท่านผู้ฟังเป็นโรคซึมเศร้าได้มีอาการทางจิตประสาทได้ถ้าไม่เอาสติสัมปชัญญะมาตั้งตามความคิดนั้นไปคือความที่ว่าสติตามไปเนี่ยหมายความว่าเราจะไปหยุดอยู่ได้นะตำแหน่งที่เรามีสตินั้นถ้าสติเราไม่ตามไอ้เจ้าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาไปได้เนี่ยนะมันก็จะหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยเราจึงต้องสติอยู่กับปัจจุบันนั้นอย่างเดียวเลยจริงๆใช้คำว่าสติตามไปนี่ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าจิตต่างหากที่ว่ามันเคลื่อนไปสวยอารมณ์นั้นอารมณ์นี้จิตที่เคลื่อนไปสวยอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ถ้าสติไม่เกิดขึ้นณวินาทีนั้นนี่จิตเนี่ยก็จะเพลินไปแต่ในขณะที่จิตไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าสติเกิดขึ้นณเวลานั้นจิตมันก็ไม่เข้าไปเกลือกลัวไงเพราะฉะนั้นคำว่าสติอยู่กับปัจจุบันสติอยู่กับปัจจุบันนี่ คือหมายความว่าให้เรากำหนดรู้มีสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราทำเราคิดเราพูดอยู่เนี่ยแหละไม่ว่าจุดนั้นมันจะตามอะไรมาก็ตามคือเพราะว่าถ้าปัจจุบันนี่คือมันเป็นขณะไงมันเป็นเดี๋ยวนั้นมันไม่ได้จะเป็นสายเส้นอดีตอนาคตไม่มีเอาเดี๋ยวนั้นจริงๆแล้วคนที่อยู่กับปัจจุบันเพลินไปในปัจจุบันก็ได้นะเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจริงพุทธพจน์นี่ท่านไม่ได้กล่าวไว้แต่ท่านตรัสถึงว่าแม้เรามีความคิดไปในอดีตที่ล่วงมาแล้วอดีตล่วงมาแล้วก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ให้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่งอนแงนไม่กลอนแคลนในธรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นนัดเดียวนั้นเอายังไงคืองอนแงนกลอนแคลนคือไม่มีสติสัมปชัญญะไงเสาที่เขาจะต้องปักลงไปในดินเพื่อที่จะใช้ค้ำยันใช้ผูกหลักเป็นหลักอย่างนี้เกิดเสานี่เป็นเสาไม้ซี่ปักลงไปในดินโอ้ยดินตรงนั้นมันเป็นกองแกลบหรือไม่ก็ทรายธรรมดาปักลงไปนี่ก็เสียบซึกลงไปเฉยไม่ได้ลึกด้วยโอ้ยแค่นิ้วสะกิดหรือลมพัดมันก็ล้มแล้วมันงอนเงี้ยนมันกร่อนแกลนท่านผู้ฟังเอาเราจะไม่ให้งอนเงี้ยนไม่กร่อนแกลนทำไงก็ปักลงไปลึกหน่อยเสานี่ก็เอาเสาที่เป็นเสาหินหรือไม่ก็เสาไม้ไม้สูงไม้ต้นใหญ่ๆแก่นไม้ปักลงไปเออนี่ใช้เป็นหลักได้หลักทำเสารั้วบ้านได้หลักทำเสาอาคารได้ผูกหลักสำหรับสัตว์ต่างๆได้เนี่ยมันต้องลึกมันต้องใหญ่หลักหรือเสานั้นก็คือสตินั่นเองเราจะไม่คลอนแคลนง่อนเง่นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ด้วยสติสัมปชัญญะกำหนดสติขึ้นได้ตรงไหนตรงนั้นดีทันทีถือว่าเป็นปัจจุบันนะขณะนั้นทันทีเอาตรงไหนตอนนี้เดินเหรอยืนเหรอคิดเหรอว่ากันไปดูคุณคิดอะไรมีสติอยู่ในความคิดนั้นนาเดียวนั้นคิดเรื่องอนาคตว่าพรุ่งนี้วันนี้ต้องทำอะไรนะความคิดนี้เป็นของใครมีมาได้ยังไงมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ของตัวตนเป็นอนัตตาเห็นแค่นี้แหละเราคิดต่อไปไงเอาฉันต้องไปโทรหาคนนั้นช่วงเดินทางนั้นนี่ก็มีสติอยู่ในความคิดนั้นได้อย่าไปเหมารวมนะว่าฉันคิดเนี่ยเป็นความไม่ดีไปหมดไม่ใช่นะคุณมีสติแม้ในเรื่องที่คุณคิดไปนั้นด้วยเอาเราให้วางแผนชั่วแต่มีสติใช่ป่ะเป็นมิจฉาสติมันก็จะไปในทางชั่วต่อไปแต่ถ้าคุณกำลังคิดชั่วแล้วคิดไม่ดีแล้วคิดตำหนิติเตียนคนอื่นแล้วคุณตั้งสติขึ้นปึ้งเนี่ยมันจะหยุดได้ตรงนั้นต้นเปรียบไว้เหมือนกับวัวควายที่เด็กเลี้ยงควายก็เอาวัวควายไปเลี้ยงตามคอกตามโคกตามดอนตามที่ไหนก็ตามขณะจะเดินไปถึงจุดที่มันจะมีหญ้าให้กินเนี่ยมันต้องผ่านแปลงนาเขาแล้วมันมีข้าวต้นอ่อนๆเนี่ยวัวควายเนี่ยชอบกินเพราะว่าต้นข้าวมันหวานมันก็จะแลบลิ้นออกไปเพื่อที่จะเหยี่ยวต้นข้าวนั้นมากินใช่ไหมเด็กเลี้ยงควายเนี่ยเขาต้องรีบเอาค้อนเนี่ยตีจมูกมันเพื่อให้มันไม่กินเหมือนกันนะจิตเราเนี่ยเป็นเหมือนวัวควายมันมีความคิดชั่วผ่านมาความคิดตำหนิติเตียนนั่นนี่ไม่ดีต่างๆเอ้ามีมาบางทีมันมามันเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วแล้วไงถ้าเราไม่มีสติก็ตามความคิดนั้นไปใช่ไหมวัวควายก็กินข้าวเขาเวลาต้นสองต้นต่อไปอีกเอาเห็นตรงไหนนั่นคือคุณมีสติระลึกได้แล้วโอ้ความคิดนี้ไม่ดีหยุดมันตรงนั้นหยุดมันตรงนั้นหมายถึงไงเห็นยังไงเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไงโอ้สิ่งนี้เป็นโทษเป็นภัยสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดสัมมาสติขึ้นณตรงนั้นความคิดชั่วแล้วคุณเกิดสัมมาสติขึ้นตรงไหนความคิดนั้นหยุดได้ไงจะไม่ตามต่อไปในความอกุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นสตินะสติในขณะที่คุณกำลังคิดนั่นแหละเดินอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละแล้วเกิดมีสติตั้งขึ้นทันทีปุ๊บนี่เราสามารถที่จะรักษาจิตของเราตรงนี้ได้ในชีวิตประจำวันนะท่านผู้ฟังในชีวิตประจำวันแต่ที่เราเดินอยู่เอาตาไปอีกดูคุณเดินไป ขับรถไปเอาขึ้นห้างดูเดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าก็เปิดหรือยังหรือก็เปิดเป็นเวลาเอาเปิดไปดูเดินไปดูเดินไปแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นข้าวของเห็นอาหารเห็นเสื้อผ้าเห็นรองเท้าเห็นกระเป๋าเห็นสิ่งต่างๆให้มีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่เห็นนั้นเห็นอะไรบ้างโอ้สีราคารูปแบบสันฐานของมันเป็นยังไงเห็นปุ๊บนี่มีผัสสะก็ต้องมีเวทนาถูกไหมมีเวทนามันก็จะมีความชอบใจไม่ชอบใจให้เรามีสติในสิ่งที่เราเห็นเป็นอะไรมันก็แค่แสงเป็นตัวตนหรือเปล่าเป็นสิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าที่เข้ามาในผ่านช่องทางตาเกิดเป็นความคิดในหัวเออเดี๋ยวฉันซื้อกระเป๋าใบนี้รองเท้าคู่นี้อาหารชนิดนี้เออมาใช้มากินมาใส่มาบริโภคอย่างนี้เออใส่ไปงานนี้ได้ไปกับคนนั้นความคิดต่อเนื่องมันมีอะไรใช่ไหมเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ท่านฟังตรงที่เราระลึกได้นั่นแหละตรงไหนระลึกได้ตั้งไว้ตรงนั้นแต่ตั้งไว้ตรงที่ว่าระลึกถึงว่าจะใส่ไปกับใครกินกับใครเราจะไปไหนต่อเอาตรงนั้นแต่ตั้งสติได้ตั้งแต่ตอนที่เห็นว่าเออมันก็เป็นแค่ผัสสะมากระทบก็ตั้งเอาไว้ตรงนั้นสติตั้งระลึกได้นะที่จุดไหนก็ตั้งไปจุดนั้นเลยจะให้ถูกมันต้องตั้งตั้งแต่ช่องทางตาแล้วจนเปรียบไว้เหมือนกับยามที่เฝ้าประตูยามยืนอยู่เฝ้าอยู่ต้องที่ประตูทางเข้าทางออกของคนเข้าคนออกตัวดูคนนี้เข้ามานี่หน้ามันคุ้นๆหน้ามันอยู่ในแบล็คลิสต์หรือเปล่าถ้าเป็นคนที่ฉลาดตรวจตราไวเขาก็ห้ามตั้งแต่ตรงนั้นเลยตอนนี้ตัวตราไม่ทันคนนี้ผ่านเข้าไปเข้าไปจนถึงข้างในแล้วนี่โอ้นึกขึ้นได้ว่าโอ้ยคนนั้นมันไม่ใช่คนดีเนี่ยเข้าไปไม่ได้รีบตามไปจับมันออกมาเหมือนกันนะไอ้ความคิดต่างๆสิ่งที่เราเห็นมันเข้ามาแล้วเนี่ยคุณตั้งสติไว้ตั้งแต่ตรงปากทางเข้าเลยคือตาของเราเลยภาษานี้เป็นอะไรเมื่อมันก็แค่เป็นแสงมากระทบตาไม่ใช่ตัวตนแน่นอนไอ้ที่เห็นว่ากระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่กระเป๋ามันเป็นแค่คลื่นหรือเป็นลักษณะการส่งสัญญาณมาเฉยไอ้ความคิดที่อยู่ในหัวที่เป็นกระเป๋าอ่ะรองเท้าเป็นอาหารนั่นนี่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปนั่นนี่เนี่ยมันเป็นแค่ความคิดในหัวของเรามันไม่ใช่กระเป๋าจริงๆไม่ใช่อาหารจริงๆเป็นแค่ความคิดเฉยๆคุณดันมันไหมเราจะไม่ทันโอ้ยคิดไปนู่นแล้ววะต้องใส่ไปอย่างนี้ต้องรับประทานอย่างนี้เห็นสิ่งนี้ไปกับคนนั้นไม่เป็นไรก็มันเปลือไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่ระลึกได้ตรงไหนเอาตรงนั้นต่อเลยตรงนั้นคือปัจจุบันของเราเราระลึกได้ตรงไหนตรงนั้นคือปัจจุบันปัจจุบันตรงไหนเราต้องมั่นคงเราต้องไม่คลอนแคลนไม่ง่อนเง่นในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นโดยยังไงอะเอาไม่เที่ยงไงเป็นอนัตตาไงถ้าเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงมันเป็นตัวตนปรุงแต่งนั่นนี่ได้นั่นยังคลอนแคลนนั่นอย่างง่อนเง่นเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงคือความง่อนเง่นนะท่านผู้ฟังเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละคือไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนในปัจจุบันนั้นแล้วก็สมมติว่าบางคนโอ้ยเลยเถิดไปจนถึงคิดไปในอดีตอนาคตแล้วเพิ่งจะมาระลึกได้เอาอย่าไปเสียใจว่าโอ้ทำไมฉันสติมันช้าไอ้ความเสียใจที่เกิดขึ้นก็เป็นความคิดแบบหนึ่งเหมือนกันก็เห็นมันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นด้วยความเป็นของอนัตตาเหมือนกันอย่างนั้นในสิ่งที่เราเห็นในการเดินห้างหรือไปซื้อข้าวของอาหารอย่างต่างๆได้ๆออกสมมติไปซื้อจริงๆคิดทวนทีแล้วฉันต้องซื้อกระเป๋าใบนี้รองเท้าคู่นี้อาหารจานนี้ไอ้ระหว่างที่คิดเนี่ยคุณต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดนะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยบางทีมันซื้อมันจับมันจ่ายเนี่ยด้วยลักษณะที่ว่า impulse buying คือแบบตามแรงกระตุ้นถ้ามีเซลล์โอ้เซลล์ 50% เลยเหรอเนี่ยเออสีนี้ใช่ไม่มีก็เอาซะหน่อยนะนี่คือแบบ ซื้อมาโดยไม่มีสติสัมปชัญญะละเป็น impulse buyer คือซื้อตามแรงกระตุ้นคนขายเขาพูดดีๆเอาซื้อราคามันน่าสนใจเอาซื้อแต่จริงๆที่เราต้องพิจารณาคือเราต้องการมันจริงๆไหมมีเงินที่หาได้โดยความถูกต้องไหมต้องการจริงๆไหมคิดให้รอบคอบมีสติสัมปชัญญะไปในการซื้อนั้นเอาสมมติว่าใกล้ครวญพิจารณาดีแล้วอ่ะหรือว่าบางทีมันหลุดมาก็ตามอ่ะหลุดมาซื้อตามแรงกระตุ้นก็ลดให้พิเศษแถมให้ด้วยซื้อ5แถม2แม่จริงๆต้องการอันเดียวเอาหน้าเอาหน้าเอา5ก็แล้วกันได้ตั้ง7แน่ก็ยังดีแต่เสียเงิน5นะไม่ได้เสียเงิน1ก็ไม่รู้ล่ะถูกหลอกมาหรือไม่ถูกหลอกมาหรือผิดพลาดไปหรือถูกต้องก็ตามซื้อมาแล้วนี่เอ้าคุณใส่ดูใส่ดูเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะในการที่ใส่นั้นเอาตรงที่ใส่นั้นทดลองดูเป็นยังไงใส่ดูเดินไปนั่นนี่ก็ให้มีสติสัมปชัญญะหรือกินเอาคุณซื้ออาหารมาจานหนึ่งจะรับประทานก็รับประทานด้วยความมีสติสัมปชัญญะโอ้ยนี่ก็อร่อยเนี่ยมันจิ้มกับอันนี้กินรสชาติเขาท่าดีเหมือนก็จะมีความคิดต่อไปว่าเฮ้ยน่าจะชวนคนนั้นมากินด้วยนะเนี่ยที่นี่หรือว่าซื้อกลับไปฝากคนนั้นดีมีความคิดต่างๆใช่ไหมเอามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่คิดนั้นมีสติสัมปชัญญะยังไงในสิ่งที่คิดในอาหารที่กินก็ต้องอธิบายถึงว่ารับประทานเนี่ยไม่ใช่เพื่อเล่นพวกมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่งแต่เพื่อที่จะระงับเวทนาเท่านั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเช่นเราหิวหรือเราอยากอยู่บางคนซื้ออาหารรับประทานกินเนี่ยมันไม่ได้เพราะหิวมันเพราะอยากอันนี้ก็น่ากินดีน่าไอ้ที่วันหน้ากินเนี่ยมันอยากไงอยากแล้วมันก็จึงทำให้ทำกินโดยที่ไม่ได้จะคิดดูให้รอบคอบเอาทีนี้พอจะกินกินด้วยความอยากนั่นแหละแต่สติเราตั้งไว้ตรงไหนตั้งไว้ตรงไหนได้เราพิจารณาให้ถูกด้วยแค่ระงับเวทนาบางทีรับทานแล้วไอ้ความอยากที่อยากกินพอได้กินแล้วมันหายไปเอาหายไปแล้วก็หยุดไงแต่มันหยุดไม่ได้นะถ้าบอกว่าไม่มีสติจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมีสติบางคนนี่ก็ขี้เหนียวเมื่อขี้เหนียวนี่คือหมายว่าเป็นคนขี้เสียดายซื้อมาแล้วแหมต้องกินให้หมดทั้งนั้นที่เวทนาไอ้ความอยากที่คุณซื้อมันกินมันดับไปแล้วนะหรือไม่เกินจริงก็ไม่ได้หิวอ่ะแต่บางทีค่อนข้างจะอิ่มด้วยแหมแต่เสียดายมันไม่หมดเอาฟาดเรียบเป็นดังขยะในโต๊ะอาหารคือกินอะไรไม่หมดนี่ก็รับเละเอาก็เพราะว่าไปทำความคิดตอนนี้ไงไปทำอารมณ์ที่ฉันรู้สึกว่าฉันเสียดายของนี่หนิฉันต้องกินให้หมดเนี่ยอิ่มไม่เป็นไรเวทนาใหม่เกิดไม่เป็นไรเวทนาเก่าดับไปแล้วใหม่สนคือรู้อยู่แต่ว่าเอาไว้ความเสียดายเนี่ยมันตั้งขึ้นเป็นหลักก่อนอันนี้คือสติเนี่ยตั้งไว้ผิดหรือลึกไว้ผิดก็เป็นมิจฉาสติขึ้นมาคือแทนที่จะมาตั้งระลึกไว้อยู่กับเวทนาในการรับประทานนั้นให้ถูกต้องเป็นเวทนาในกายแต่นั้นไปตั้งไว้กับความคิดนึกว่าเสียดายของมันเป็นเวทนาทางใจเอาเป็นความรู้สึกทางใจคุณตั้งไว้ผิดที่เนี่ยการกระทำมันก็ผิดเปลี่ยนไปตั้งไว้ผิดที่ก็กินฟาดเรียบหิมแล้วก็ยังยัดใส่เข้าไปจนถึงคอหอยมีสติไหมเนี่ยมีอันนี้ก็เรียกมีมิจฉาสติมีสติตั้งไว้ไม่ถูกเอาแล้วทำยังไงอยู่กับทำปัจจุบันไงเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นชื่อว่าเราไม่งอนเงินไม่กรอนแกลนบางคนเพิ่งจะมาระลึกได้ก็ต่อเมื่ออาหารมันถึงลิ้นปี่แล้วหรืออาหารมันหมดแล้วฟาดเรียบเลยนะแล้วก็อิ่มเต็มที่เลยโอ้ยฉันไม่น่ากินไปปานนั้นเลยวะมีสติระลึกได้ใช่ไหมยังดีท่านฟังยังดียังไม่ต้องคิดต่อไปว่าคราวหน้าจะมาฟาดกินอีกยังดีนะยังดีมีสติตรงไหนตั้งไว้ตรงนั้นทำฟังฝึกต่อไปให้มีกำลังมันก็จะค่อยล้นขึ้นได้เคสกรณีของพระเจ้าพระเชนที่โกศลเนี่ยก็ล้นเอาตรงคำสุดท้ายอาหารเนี่ยจัดมาเต็มเลยมีสายแบบนี้เหมือนกันพอกินไปกินไปแหมต้องฟาดให้หมดมันอร่อยทุกอย่างโอ้ยอาหารก็ทำให้พระราชาเนาะ มันก็ต้องเลิศดูอลังการจัดเต็มทุกมื้อเขาพอเขาทำให้เต็มที่ทั้งคุณภาพทั้งปริมาณอ้วนนะทีนี้หลายเดือนเข้าอ้วนเข้าอ้วนเข้าลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินวิ่งนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงมีแต่กายหนักแต่เป็นไงเอาคำสุดท้ายให้ตั้งสติไว้ในคำสุดท้ายอย่ากินเวทนาดับยังโอ้พอต่อมาอีกลดอาหารลงจากคำสุดท้ายนั้นเช่นตอนในวันแรกคุณตั้งใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจัดมาให้150คำเอาในคำสุดท้ายคุณตั้งสติไว้ได้เหลือ149วันต่อไปจัดค่อยมา149คำวันที่149คำเอ้ากินแค่148พอตั้งสติไว้ได้ในคำสุดท้ายวันถัดมาค่อยเอา148คำนั้นมาให้กินเท่านี้ยาวถึง150ลดลงจนพอประมาณจนถึงก็เชื่อว่าเอ๊ะวันนี้กินกี่คำละ40คำ40คำ50คำพอดีนะไม่มีคำสุดท้ายใช่ไหมเหมือนต่อมาก็เอามาเท่าเดิมที่คำสุดท้ายนั้นไม่ได้ทิ้งเอาไว้นี่จึงรู้ว่าเป็นพอประมาณในการที่เราตั้งสติไว้ได้มันจะค่อยๆถอยลงถอยจิตของเราให้ตั้งได้ในกุศลธรรมจนถึงตรงไหนจนถึงตรงประตูของเราคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เขามักจะพูดถึงกันตรงนี้แหละมาให้ตั้งสติไปตรงนี้แต่มันหลุดมันก็จะหลุดเข้าไปข้างในเยอะๆสติเราก็ต้องตามไปคือหมายความว่าสติไม่ได้ตามไปนะแต่จิตเนี่ยมันตามความคิดนึกต่างๆไปสติเนี่ยตั้งไว้ณปัจจุบันที่จิตนั้นอยู่มันก็จะค่อยมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราได้นี่คือเรื่องอาหารการกินคุณตั้งสติไว้ให้ดีในอาหารที่คุณกินนั้นเอาเวทนาเป็นหลักมีสติตั้งไว้อยู่แล้วกินพอประมาณดื่มน้ำด้วยเอ้าดื่มน้ำไปนี่เราต้องมีสติว่าน้ำเราจะดื่มทำไมคุณจะดื่มเอามันมีเวทนาบางอย่างกินดื่มอะไรเนี่ยเพื่อระงับเวทนาเท่านั้นหวังอะไรเพื่อที่จะล่วงลำคอไปเนี่ยเพื่อที่จะระงับเวทนาทั้งสิ้นอาหารยารักษาโรคน้ำดื่มพวกนี้เพื่อระงับเวทนาพอกินดื่มเข้าไปแล้วเวทนาระงับนั่นคือหยุดให้ได้เพราะต้องมีสติสัมปชัญญะเอาต่อไปดูชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ้างเรียนหนังสือเอาบางคนเรียนหนังสือสอนหนังสือเอาคุณก็ต้องคิดเรื่องที่คุณจะต้องสอนต้องพูดคนที่เรียนนั้นก็ต้องใคร่ครวญสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาในขณะที่ถ้าบอกว่าเราไม่มีสติก่อนในเคสที่สอนหรือเรียนนั้นในขณะที่สอนเนี่ยไม่มีสติบางทีมันลืมเรื่องที่จะสอนลืมเรื่องที่จะพูดนี่จะมาถึงจุดนี้ได้ไงนะโอ้อะไรเรียงมามันนึกไม่ออกเลยนี่เราต้องไปไงต่อนะมันจำไม่ได้เลยอันนั้นเพราะขาดสติเอาระลึกให้ได้เฮ้ฉันต้องสอนไปไงต่อนะฉันมาถึงจุดนี้ได้ไงเชื่อมโยงกันไปมันก็ระลึกได้ขึ้นมานี่เราตั้งสติในสิ่งที่สอนในสิ่งที่พูดนั้นคนเรียนหนังสือดูถ้าบอกว่าไม่มีสติดูไม่เคยคิดไปเรื่องอื่นคิดเรื่องเกมบ้างคิดเรื่องอาหารบ้างคิดเรื่องเพื่อนบ้างไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราได้ฟังนั้นไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรากำลังเรียนพูดนั้นบางคนก็คิด Facebook ไปเอาคิด YouTube ไปเอาไม่ได้อยู่ในเรื่องที่จะเรียนนั้นไปเรื่องใหม่แล้วตั้งสติขึ้นคุณมีสติใน Facebook ได้ไหมคุณมีสติใน YouTube ได้ไหมมีได้แต่มันจะมีไม่ได้มีสิมีแล้วไงมีเราก็จะทำให้เราเลิกได้ไงมันมากไปมันน้อยเกินไปเราจะรู้พอประมาณเมื่อเล่น Facebook ไปเนี่ยเครื่องที่จะดึงให้ไปต่ออย่างอื่นมันมีมากคอมเมนต์บ้างกดไลค์บ้างคนนั้นพูดอย่างนี้บ้างมันทำให้เราตามไปเรื่อยๆมันไม่จบมันมีช่องเป็นรูรั่วต่อไปเรื่อยๆก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังจะยังพอประมาณมากไปไม่ดีน้อยๆเนี่ยดีเราไม่คิดว่าจะทำอะไรอยู่เนี่ยเรียนหนังสือนะบางคนเรียนหนังสือใน Facebook ด้วยซ้ำมีกิจกรรมใน Facebook สำหรับเรียนหนังสือก็ถึงบอกไงว่าถ้าเรื่องการเรียนหนังสือไปอยู่ใน Facebook เนี่ยมันมีช่องให้รั่วไปอย่างอื่นได้เราแต่ว่าถ้าเราตั้งสติสัมปชัญญะได้เอาอันนั้นดีไม่มีนะคุณตั้งสติสัมปชัญญะไว้ในสิ่งที่คุณเรียนรู้นั้นโฟกัสไว้ตั้งกรอบเอาไว้ไม่หลุดออกไปจากนอกนี้ นั้นดีแสดงว่าคุณมีสติสัมปชัญญะอยู่ในการเล่นการดูนั้นได้ไม่ตามอารมณ์ไปรู้ว่าทำอะไรอยู่ขณะนี้คุณทำอะไรเราเรียนหนังสือก็เรียนไปเรียนไปแล้วคิดใคร่ครวญตามหนังสือก็มีสติในเรื่องที่คิดนั้นเป็นตัวตนไหมไม่ใช่ตัวตนแล้วเรียนไปทำไมเนี่ยเรียนไปเพื่อหาความรู้ทำอะไรบ้างสอบบ้างทำการงานบ้างเอาบางคนทำงานทำงานในทำอะไรให้อาหารสัตว์บ้างทำการเกษตรกรีดยางดำนาไถนาบางคนเป็นหมอคุณก็ผ่าตัดคุณก็ให้ยาคุณตรวจคนไข้บางคนเป็นโปรแกรมเมอร์คุณก็เขียนโปรแกรมไปดิมีสติสัมปชัญญะได้ในขณะที่เขียนโปรแกรมนั้นทำบัญชีนั้นคิดเงินให้ลูกค้าเป็นวิศวกรก็ออกแบบดีไซน์เป็นจิตรกรก็วาดภาพเขียนภาพเป็นสถาปนิกก็ดีไซน์เขียนแบบหมอก็ผ่าตัดไปเกษตรกรก็ทำงานไปในงานที่เราทำเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะได้หมดท่านผู้ฟังตั้งสติเอาไว้ในงานที่เราทำตั้งไว้ยังไงก็ตั้งไว้ในการจดจ่อในสิ่งนั้นคือเอาถ้าว่าทำไม่ได้ก่อนนะยินว่าถ้าเกษตรกรคุณจะพรวนดินอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดเรื่องอื่นแทรกเข้ามาหรือถ้าเป็นวิศวกรดีไซน์สิ่งต่างๆมันก็จะมีความคิดเรื่องอื่นแทรกเข้ามาหรือว่าเป็นนักโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมจะเขียนจุดนั้นจุดนี้มันจะมีความคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเช็ค Facebook ก่อนเช็ค YouTube ก่อนหรือโทรไปหาคนนั้นก่อนอันนี้มันจะแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเราจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เราทำได้อยู่ตั้งไว้ในสิ่งที่เราทำมีสติในสิ่งที่เราทำปุ๊บเนี่ยมันจะมีสมาธิตามมาทีนี้ถ้าสติเรากำลังไม่เต็มที่สมาธิมันก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดสิ่งอื่นแทรกเข้ามาได้มันก็จะหลุดไปที่อื่นที่นั่นที่นี่ได้ในการที่เราหลุดไปที่อื่นที่นั่นที่นี่ได้เนี่ยพอหลุดไปที่อื่นที่นั่นที่นี่แล้วมันก็จะทำให้หลุดจากงานที่เราทำนั้นคือไม่โฟกัสเต็มที่เพราะมันจึงมีคำที่เรียกเป็น distraction คือเป็นเครื่องกวนเครื่องล่อลวงให้เราออกไปจากงานที่เราทำเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะตัดสิ่งเหล่านั้นออกเวลาที่เราทำงานเช่นถ้าคุณทำงานที่จะต้องใช้การโฟกัสการจดจ่อหรือว่าเพ่งลงไปอย่างเต็มที่เลยเนี่ยควรจะปิดโทรศัพท์ไปเลยเราก็ไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์Facebook อะไรปิดมันไปด้วยแล้วก็ทำงานเป๊ะในจุดที่เราทำนั้นเพื่ออะไรเพื่อเราจดจ่ออย่างเต็มที่ไม่หลุดไปในเรื่องอื่นจดจ่ออย่างเต็มที่นั้นก็เป็นผลจากสติที่เราตั้งเอาไว้ในงานที่เราทำนั้นพอเราตั้งสติไว้ในงานที่เราทำได้สมาธิมันก็เกิดจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ทำนั้นได้ตลอดแน่นอนว่าไอ้เครื่องกวนเครื่องที่จะมาดึงเราออกจากงานที่เราทำเนี่ยเราปิดโทรศัพท์เราปิดประตูเราไม่ให้ใครกวนแล้วใช่ไหมนี่คือทางกายนะแต่ทางใจนี่มันสำคัญคือเรื่อง distraction ทางใจความคิดอื่นๆมันจะแทรกเข้ามาเสมอวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลดูฟังก็คือว่าตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้คุณจะตั้งเวลา30นาที25นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งตามปริมาณงานที่คิดว่าจะทำให้เสร็จนั้นแล้วในช่วงเวลานั้นไม่ติดต่อกับใครไม่สุงสิงกับใครเอาเราตั้งไว้แล้วแต่ความคิดนึกเนี่ยมันไม่ได้ว่า30นาทีมันมาเลยดูฟังมันมาทุก5วินาทีบ้างมาทุกหนึ่งนาทีบ้างให้เราตั้งจิตไว้ก่อนไงตรงจุดเนี้ยว่าเอาถ้ามีความคิดอื่นๆมาดิฉันไม่ไปนะมาปุ๊บนี่ฉันจะจดจ่ออยู่กับงานเสมอนะในช่วง40นาทีนี้ในช่วงชั่วโมงนี้นี่คือเราฝึกจิตฝึกในการที่จะมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะในงานที่เราทำนั้นในความคิดของเรานะในหัวของเรานี่จุดนี้ให้เราเป็นอย่างนี้เราฝึกในการที่จะจดจ่ออยู่ในงานที่เราทำด้วยการจำกัดเวลาเอาไว้ในงานนั้นนี่เหมือนทำสมาธิเลยทุกฝั่งบางคนว่าฉันฟังรายการธรรมราบรุณทำสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งวันนั้นดีไม่มีปัญหาเอาต่อไปคุณเข้าสู่ที่ทำงานคุณทำงานชั่วโมงหนึ่งคุณทำอะไรบางคนเขียนโปรแกรมบางคนออกแบบก็ทำไปไม่มีปัญหาในชั่วโมงหนึ่งนั้นคุณจดจ่อไปกับงานที่ทำนั่นมันคือทำสมาธิแล้วเลยอยู่ในงานที่เราทำนั้นเลยเหมือนฟังรายการธรรมารับรู้เนาะตั้งสติไว้เลยแต่ subject หรือว่าสิ่งที่เราจดจ่อนี่มันต่างกัน เวลาเราฟังธรรมะเราจดจ่ออยู่ในเรื่องของธรรมะลมหายใจสติเวลาเราทำงานเราก็จดจ่ออยู่ในเรื่องของงานลมหายใจสติอยู่ในสิ่งที่เราทำมันได้อย่างข้าพเจ้าพูดอยู่กับท่านผู้ฟังนี่รู้ลมหายใจอยู่ตลอดนะตั้งสติอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเอาแล้วตอนพูดท่านมีลมหายใจได้ไงไม่มีเราก็พูดมันก็ไปอยู่กับการพูดไงแต่จังหวะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยรู้สึกตัวอยู่ตลอดการพูดเนี่ยกำหนดบทเพียรชนะนี่จดจ่ออยู่ตรงการพูดนี้ตลอดอยู่ในความคิดนี้ตลอดคนที่มีความคิดแวบๆอื่นๆเข้ามาไม่สนมีมาอันนี้ธรรมดาอย่าไปคิดว่าขณะที่เราจดจ่อทำงานอยู่มันจะไม่มีความคิดอื่นเข้ามามาเหมือนบางทีโทรศัพท์เราปิดแล้วอย่างเงี้ยบล็อกแล้วอย่างเงี้ยบางทีเขาหาช่องทางอื่นส่งข้อความมาได้เบราว์เซอร์เราปิดแล้วเงี้ยบางทีมันยังส่งอีเมลแม่อีเมลมันเดินมาในอีเมลโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่จากเบราว์เซอร์เอามันมีได้ความคิดเราก็เหมือนกันเราคิดว่าถ้าจดจ่อทำสิ่งนี้อย่างเดียวบางทีความคิดอื่นมันก็มาไอ้เครื่องกวนเครื่องข้องเครื่องขวางทางกายทางวาจาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ทางใจเนี่ยสำคัญเราจะฝึกให้เรามีจิตจดจ่อมีสติสัมปชัญญะในงานที่ทำให้มันได้ตลอดในงานที่เราทำนั้นในขณะเดียวกันนะท่านฟังในสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีมันเพลินไปในปัจจุบันก็ได้อันนี้ต้องระวังเพลินไปในปัจจุบันนี้เป็นยังไงคุณทำงานจนเพลินไปเลย3ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงมันเป็นไปได้เหรอบางคนมันเป็นไงท่านฟังบางคนเนี่ยจดจ่อกับงานทำจนลืมเวลาจนลืมกินข้าวเนี่ยนะเอาดูอย่างคนที่เล่นเกมท่านฟังคนที่เล่นเกมกดคอมพิวเตอร์เนี่ยนะหรือเกมแบบที่เขาเล่นกันออนไลน์อะไรก็ตามนี่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นทั้งเช้าไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่ายต่ออีกค่ำต่ออีก24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะกินน้ำนิดหน่อยข้าวไม่ได้กินเข้าห้องน้ำนี่ลืมไปแล้วเอ้าทำไมคุณแบบอยู่ในปัจจุบันนั้นได้นี่คือเพลินไปในปัจจุบันนี่คือพูดถึงเกมใช่ไหมงานก็คล้ายๆกันสถาปนิกบางคนออกแบบงานวิศวกรบางคนเขียนโปรแกรมคือมันแบบอยู่ในห้องมันไม่ได้จะไปมีพระอาทิตย์จะมาบอกเวลาค่ำสว่างอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนเกษตรกรเอาคุณอยู่ในแปลงนาเนี่ยพระอาทิตย์มันช่วยบอกเวลาเราทำให้เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ต้องทำอะไรมันจะมีอื่นมาแทรกได้แต่ถ้าอยู่ในห้องครับอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อที่เราเพลินไปในการทำงานนั้นเพลินจนลืมเวลา6ชั่วโมง12ชั่วโมงอยู่ตรงนั้นน่ะทำจนกว่ามันจะเสร็จอันนี้ก็เกินไปอันนี้คือเพลินไปในงานนั้นแล้วเพลินนี่คือเพลินสติแล้วนะถ้ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะรู้เวลาที่เหมาะสมในการที่จะทำงานนั้นเช่นว่าในขณะที่เราทำงานเนี่ยทุกวินาทีอยู่แล้วนะทุกขณะอยู่แล้วมันจะมีความคิดอื่นแทรกมาอันนี้เป็นธรรมดาใช่ไหมทีนี้ด้วยสติที่เราตั้งไว้อย่างดีไม่เพลินไปในงานนั้นเนี่ยเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยเราควรจะไปตามมันไหมก็ว่าไปตามนี่คือไม่ใช่เพลสตินะแต่ว่าไปสนใจหรือว่าคิดพิจารณาในสิ่งที่มากระทบนั้นหรือไม่เหมือนยามที่เฝ้าประตูเนี่ยคุณฟังไม่ใช่ว่าเขาจะปฏิเสธคนเข้าทั้งหมดนะเขาต้องดูไงคนนี้เข้าได้คนนี้อยากเข้าไอ้คนที่เข้าไม่ได้นี่คืออะไรเอาความคิดอะไรที่เกี่ยวกับงานนะสมมติคุณทำงานอยู่คุณคิดบัญชีอยู่อะคุณเขียนโปรแกรมอยู่อะคุณวาดรูปอยู่อะเขียนแบบอยู่อะความคิดอะไรที่เกี่ยวกับงานที่คุณให้เข้าได้ด้วยสติสัมปชัญญะใช่ไหมที่พอทำไปมีความคิดบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับงานทีนี้จะให้เข้าไหมอะไรเนี่ยเวลากินข้าวเวลาพักผ่อนมันมาแล้วนี่ความคิดนี้มันมาจะให้เข้าไหมถ้าเพลินอยู่กับงานเนี่ยคุณไม่ให้เข้าเลยเพลินอยู่กับงานไปแล้วสตินั้นเป็นมิจฉาสติอ่ะนะไอ้จากที่สัมมาสติดีๆเนี่ยพอเพลินไปเพลินไปมันกลายเป็นมิจฉาสติคือไม่เพลินลืมไปเวลาแต่ถ้าสัมมาสติเราตั้งไว้อย่างดีปึ้งเนี่ยมีสติเอ้ยนี่เป็นเวลากินข้าวเนี่ยเป็นเวลาพักผ่อนทำมาแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยคุณหยุดได้แล้วนี่ให้เข้าได้เข้าไปไหนนี่เข้าไปสู่จิตไงจิตเรารับรู้เรื่องนี้พิจารณาจิตมันทำหน้าที่คิดทำหน้าที่นึกคิดนึกว่านี่ควรพักแล้วนะพอได้ละหยุด ก็มีสติอยู่ในการหยุดนั้นมีสติอยู่ในการพักผ่อนนั้นมีสติอยู่ในการกินอาหารนั้นมันไปได้ตลอดทุกฝั่งสติสัมปชัญญะเนี่ยมีไปได้ในทุกที่ท่านจะพูดถึงว่าการคู่การเหยียดแม้แต่เข้าห้องน้ำมาทุกฝั่งบางคนนี่คิดว่าโอ้ยหนังสือธรรมะนี่เราอย่าไปอ่านในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นของสูงไม่ดีโถคิดว่าเข้าห้องน้ำไม่ต้องมีธรรมะธรรมะนี่ต้องเกาะตามจิตของเราไปเสมอเลยสติสัมปชัญญะแม้แต่ในเวลาที่เข้าห้องน้ำก็ต้องมีธรรมะด้วยโอเคหนังสือธรรมะเรายกย่องว่าเป็นของสูงเราไม่ต้องเอาเข้าไปก็ได้แต่ว่าจิตใจเราต้องมีธรรมะเข้าไปในทุกที่ทุกแห่งยิ่งที่ที่มันยิ่งเป็นแบบว่าไม่ค่อยจะมีธรรมะเนี่ยยิ่งต้องเอาธรรมะเข้าไปเสมออย่างเช่นที่อโคจรนี้เป็นต้นที่ไม่ควรไปเนี่ยนะที่อโคจรไม่ควรไปยิ่งต้องมีธรรมะประกอบนั่นคือสติสัมปชัญญะไปด้วยเสมอไม่งั้นอันตรายมากนะฟังให้เรามีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการพูดการพรีเซนต์การพบปะผู้คนการเดินทางการอยู่บ้านเฉยๆการ work from home หรือแม้แต่การนอนบ้างเวลาเราจะนอนนี่ใช้ยุคเวลาเราหลับไปเนี่ยนะมันก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมแต่ก่อนที่จะนอนก่อนที่จะหลับนี่ต้องตั้งสติเอาไว้ตั้งยังไงแม้แต่ในการนอนก็ทำได้โดยการที่ว่านอนลงไปเนี่ยตั้งสติไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นทันทีแล้วก็จิตน้อมไปเพื่อการนอนให้มีสติอยู่กับลมบ้างมีสตินึกพุทโธบ้างไม่พอ5นาทีจำฝังมันต้องหลับเลยในสติที่เราตั้งเอาไว้นั้นจิตน้อมไปเพื่อการนอนตั้งไว้ว่าระลึกถึงรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีคิดแบบนี้มีสติไปในการนอนนั้นการนอนแล้วตอนที่เอกายนอนลงไปมันยังไม่หลับนี่ให้ตั้งสติไว้แบบนี้พอหลับไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมแต่ในการนอนที่คุณหลับไปนั้นเนี่ยไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ชื่อว่ามีสติท่านบอกว่าเวลาที่เราน้อมจิตไปเพื่อการนอนเนี่ยให้อธิษฐานอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าได้ตามเราผู้นอนไปอยู่เลยพอเราตั้งจิตไว้อย่างนี้ในขณะที่นอนหลับนั้นฝันก็ไม่ฝันร้ายหรือบางทีเราจะแผ่เมตตาไปก่อนก็ได้พอแผ่เมตตาไปก่อนแล้วปุ๊บนี่ไอ้การปฏิบัติเบียดก็จะไม่เข้าไปเบียดเบียนเราในความฝันได้พอรู้สึกตัวปุ๊บก็ลุกขึ้นทำสมาธิตั้งสติต่อไปตามกระบวนการที่บอกมาทั้งหมดนี้ท่านฟังนี่คือเรื่องราวที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกี่ยวกับการฝึกการทำให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะทุกฝั่งนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีเดียวไม่ใช่จะจำกัดอยู่เฉพาะที่วัดหรือเวลาที่เราเงียบๆง่ายๆชิวๆเย็นๆไม่ใช่แต่ในทุกที่ทุกสถานทุกแห่งต้องมีการปฏิบัติธรรมะอยู่ทั้งหมดในรายการธรรมารับรุ่นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกบรรยากาศเป็นช่วงของเข้าใจธรรมท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าทางระบบพอดแคสต์ก็ได้หรือที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร